بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن خطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد في نيمون في جتاي بي ويسو حكم بن موديون غيس ييغلو نكو بارول دو سيرفيس بن موديون غيس ييغلو نون كومونتير بي واي بيغا خامتاني في لنج تول وون moy paradoxe manam hikma bi nga xamantene mo ngi ci tabale won ci jotaay yu yeso moy rubbama dallahumul adabu ala tarki talab i'timadan ala qismatihi wa istighalan bi dhikrihi an mas'alati manam bari waana lo xamantene teggin dana len pousser ba ñuy bayyi lo xamantene dañ koy sakku ngir sukkandiku ci manam seddel gi nga xamne mom lay seddel mom borom subhanahu wa ta'ala ak tamit di yitte wo di soxla wo di préoccuper wo ci du tuddu yalla wolif diko ñaan lolu ak li ci aju gisoon nañ ko ci jotaay bi wessu benen hikma bi nga xamne mom mo ci tekkon biñu gisoon moy ñaaral bi moy la yakun ta'akhkhuru amad al'ata' ma'a al-ilhah fi ad-du'aa موجبا ليأسك فهو إنما ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد بو ييخو جامونو جي دير بيغا خامتي موم لا لاي جوخ اندك صح صح مام صح دي ناي صح دي نيان bu fekkentene da ngay ñaan di sax ci di ñaan di insister après nak ñaan gi li ngay ñaan yexa ñew lolu bu mu waral ngay yokkat manam ngay ñaan oolo la man ñaan na ba tay nangam nangam parce que yalla daf la garantie ne dina la wuyu ci limu tan mom pa yow ci li nga tanal sa bop ba pare yalla dafa garantie nangul la wuyu la ci waxtu bi mu bëgg mom pa ci waxtu bi nga bëgg yow hmm baaw tamit développer won nañu li nga xamantene manam mom mo ci aju la xamoon min na benen bi mom moy benen xigma bi la yushakki kannaka fil wa'd adam wuqu'in la yushakki kannaka fil wa'd adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nur sariratika manam dig bu la yalla digge dara lola baña xew bu mutax ga siki saka ci liñu la digon donte jamono dañ la ko digon dañ ko préciser won ne heure sangam dat sangam voilà ndax lolu bul ko def pour lolu parce que soko defé limi indi ci yow moy day nek lo xamné ak jam jam la day yak lay don ci sa gis gis xol ba paré day fay day giimal sa lèru mbout non sa lèru secret yi nga xamné mom mo nek ci sa xol bobu tamit développer won nañ ko wallahi alhamdoulillah benen hikma biñu développer won muy ñaata bi moy ñentel moy al ata'u min al khalq hirman wal man'u min allah ihsan manam ak joxe bu tukke ci yalla koku hirman la ak manam ak joxe astaghfirullah bu tukke ci minde fi koku ak xagn la waya jox waya xagne bu tukke ci yalla koku ak rafetal la ndax liñu waxone day waral parce que bu la minde fi joxe yow doto gisseti yalla bi la jox manam day tax nga japp ne peut-être que minde fi ñom ñoo manam nit ñi ñoo la defal nangam nga fatte yalla manam do do gisati yalla bi nga xamantene ndek mom moy ki joxe deug yow legui nak alors que bu fekete ne yalla mom da la xagn le fait que ngay wëre delu wat ci mom di wëru wat ci mom lolu ci jëmi bopam manam nga continue diko ñaan ak may la manam lum la jox la ndax bu la joxone li nga bëggoon temps bobu yow doto sa xol du delu ci mom complètement do nek di toroxlu ci mom do et cetera te lolu ak may la hmm bobu tamit développé won nañ ko ci jotaay bi wess wala alhamdoul minna lolu la doon yeggale ci benen hikma moy rubbama ataaka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa ataaka bari wa na lo xamantene da la koy jox ndek da la xagn waye bari wa na lo xamantene da la ko xagn ndek da la jox comme le alquran wa asan takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asan tuhibbu shay'an wa sharrun lakum lay la ngeen am lolin sip bagn ko ndek da lolo gën ci yeen wala ngeen bëgg dara ni fekk lolo lu bon la ci yeen kon bari wana lum la jox ndekete da la xaj wa bari wana lum la xaj ndekete la daf la jox Allah benen hikma bi moy mata ataaka ashhadaka birra wa mata manaaka ashhadaka qahra fa huwa fi kulli zalika muta'arrifun ilayka wa muqbilun bi wujudi lutfihi alayka sa yu la joxe dara daf lay won ak mbaxam mom yalla sa yu la xagne dara daf lay won ak notelam dolem supremacyum katanam sula xagne kon ñaari façon yep ay façon la yo xamantene daf lay xamliku manam pour nga xamé ko so gisé xéewal nga né ah yalla dal mo bax nangam han nga xamné yalla han nga xamé ci melo yalla yi sula xagne tegna lu metti et cetera nga xamé ci lan nga xamé ci yeneen xéetu melo yalla né dafa am katan dafa am doole lu ko neex lay def mom rek kay bour han borom sañ sañ et cetera motax façon yoy yep daf lay ci xameliko manam yow tamit da nga wara def situation bu nek nga ci gis yalla manam di xamé yalla ndax da han voilà eski manam c'est ah té yoy yep xéet la bo xamantene daf lay won manam ak woyofu ak lewetam manam bi nga xamantene mom la am jëme ci yow benen hikma bi mom moy mata fatahalaka babal fahm anhu fil man' hada al man' aynu al aqar sa yula yalla maye so deme ba am capacité w yalla ubbe na manam nga am capacité w buntu manam buntu deg manam compréhension ci xagn yi mu la xagn manam su la yalla xagne dara nga comprendre li ci ginnaw sagesse ci ginnaw ne ah li re xewul en réalité du ak xagne nga am compréhension bobu xamal ne nak xagn gogou day dal di wulbeutiku nek ak may xagn gogou mu la xagn wulbeutiku na nek ak may te fahm bobu mom la wax ne la mom huwal ma'rifa d'ailleurs sax bi xek mom bobu raison rek bobu bat bobu rek la ci shara wa hadha al fahm huwa al ma'rifa compréhension bobu moy jëm bi ma'rifa xam yalla deug lool la moy lepp lo gis situation bu nek nga mën ci gisé manam melo yalla yi ak mbaxam ci benn côté li aju ci walu tar gi manam beauté bi teranga gi yaatu gi mu yaatu ubeku manam meuna xewal bam nga gis ci melom yi yu rafet yi ci walu manam yo xam tane walu mbaxam la jëm su fekkene ak xagne la wala lu metti lu la dal wala yoy non nga gis ci melo benen melo moy ne yalla lu ko neex lay def hatta subhanallah allah akbar manam même nit ñi sax ni ñi doxale ak yow sax da nga ci gis melo yalla da ngay gis ño xamantene da ngay gis ne dañuy ubbeku retan la ki am jikko ju rafet par rapport ak yow di def lu rafet ak yoy da nga xamne yalla mo fe manam yalla moy agir à travers ñom ci di def lu mbax ci yow yow lool ngay gis manam kon yow yalla gi ginnaw gi nek ci ginnaw di agir mom ngay gis bo ba bi nek ci ginnaw lolou sax expression la bo xamantene manam consideration pour ñi tambali la parce que sinon après à un moment donné du ñu gisati loolu yalla d'abord lañuy gis avant ñu gis leneen mais yalla bi nek manam ñu utiliser expression bobu yalla bi nek ci ginnaw di doxal affaire yi di soppandiku ci mbir yi manam mom ngay gis lañ la tamit mu am ay nit ñu doy war ño xamantene dañuy xaw soxor tang direct ci reuy am da ngay gis tam melo yalla ci ginnaw mais mom tam amna katan amna doole lu ko neex lay def et cetera manam nga gis melo yi nga xamantene ñom ñoy melo yoy non comme yenn tour yu demé nek jabbar mutakabbir yu demé nek qabid et cetera qahir ay yoy tour ngay gis à travers nit ñi tamit manam kon à travers yoy yep lool nak moy maarifa comme niñ ko waxo maarifa moy bu fekente ne lu ne da nga ci mëna gis yalla à travers ginnaw lool non nekul affaire yu extraordinaire ngay ci pelu fi di dem benen hikma biñu gissoo moy idha fataha laka wajhatun min at-ta'aruf fala tubal maha in qalla 'amaluka Allah fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayk alam ta'lam an at-ta'aruf huwa muriduhu 'alayka wal a'malu anta mudiha ilayhi wa ayna ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayka ci sagesse bi la ñoom ki hekma bi la ñoom moy lan moy yalla sa borom subhanahu wa ta'ala su lu ubbile genn wal pour nga xamé ko manam ben côté pour nga mu xamaliko la manam su la xamaliko ci ben anam bu sa manam bu sa yoon nekati ci ndax sa jëf touti na wala det manam bul bul di nek di préoccupé ci lool motax hein waaw ci ngay ngay ñu inshallah inshallah yalla sama borom subhanahu wa ta'ala su lu ubbile ben wal pour nga xamé ko manam bu la xamalé ko xam nga waxon nañ la mbolam li xew mbolam li xew en réalité façon la bu la yalla xamalé ko parce que mo xam même budul budul yi lay concerner directement mbolam lo xam tane day xew rek façon la bu yalla manam bu yalla utiliser pour nga gën ko xam rek jexna parce que da ngay xam ne yalla fi ci aduna bi wala lul aduna manam minde fi fi dara neeku fi durul yalla ak ay melom ak ay jëfum jexna lool rek ka fi ne yalla ak ay attributs ak ay tam action yimi def ñoy rek ka fi am lu fi gis rek ci lool lay delu mën nga ko delo ci lool non legui ben wal ci côté bob bu lool so démé bay xamé loolu yow sa su né diko comprendre sa yo démé wala sax ben wal gu mëna don bu lu nekk tamit di yitté wo tout temps nan limay jëf bari na wala bari wu sa jëf bu ñëwé sax grawul parce que lan parce que mom ubbelu la lol ubbelu la lol non ludul ne pour nga xamé ko man tay wala yalla tege ben nat tek la ben problème nga xamé ko wala mu jox la ben xewul nga xam ko reconnaître ko sant ko gis xewul ni mu magi nga xam ni ci yalla la joge manam nga gis ci magay yalla à travers lol xewul mba xam nangam budé nat bi nga gis ci magay katanam dolem nam et cetera ak tamit le fait que mu jox la parce que waxon nañ la bu la xagne nga xamé mag manam nga xamé yalla à travers xam xagne go day dal du mujjé nek lan ak may jëm mi may lolou yep nga mën ko xamé lolou non légui bu boba ak lu mën ti xew yalla xamal ubbelu la lolou lulul ne dafa bëgg nga xamé ko lolou tax mu défal la lolou dafa bëgg xamé ko légui nak xana xamoni le fait que mou lay xamaliko xam nga comme liñ waxon ci jotay bi wess xam nga lay nit nga geuj ko di gis mu ñew nan la manam dila wan ay signe yu wane ni da bëgg nga xamni mom moy ka nga tassé lon place sangam ak nangam han voilà lool la manam lool moy xamaliko yalla tamit non lay def nit ñi ci action ci événement yi xew day xamaliko nit ñi legui nak su leen di xamaliko mu leen xana xamoni xamaliko gogou lool lu mu wacce ci yow la te yow sa jëf yi yow ya koy jël diko ko jox mom ana nak comparaison bu meune exister entre li nga xamné yalla mo koy wacc di lako jox yow ak yow li ngay jël di ko jox mom li nga wax lol moy paradoxe lol nak ci la doon de wala biñ doon wax nan yalla sama borom subhanahu wa ta'ala su fekke ne dafa la ubil ben buntu ci nga xam ko bu lu ko ubile rek na nga xam ne dafa la boole ci ñimu sopp te yalla comme ni hadith bi wax iza ahabba allah qauman ibtalahum yalla su nam su soppe ay nit da len di lan da len di nat parce que nat yoy ay xet la yum len di xam li ko pour ñu xam ko mom wala motax su fekkene dina daf la xamiliku ci ay touram lo xamantene dafa wutek sa ay nam nam ba pare mu xagn la lo xamantene mom nga bëgg mu xagn la tamet ba parfois sax yoyu tax ba talatu say wer di yu bari talatu ko nafile yi nga dan nafile talatu ko amiru bari talatu ko parce que yaangi ci ay problème yu dul jeex wala yaangi ci febar wala yoyu nonu xamal ni daf la jaarale yoon bi mi jaarale ñi nga xamantene ñom ñoy ñi mu gëna fonk ñi mu gëna bëgg ci nit ñi nga xamne ñoo la gëna yëkiti yoon bobu la jaarale parce que lan motax mais parce que da ubbi lu lo buntu bobu luddul dafa bëgg nga lan ko nga jégué ko ndax lan ndax ben atom ci jëfu yi nga xamne ñom ñoy jëfu xol yi ci lu demé nek geureum yalla lu demé nek am yaqim am certitude ci yalla contane ci lepp lu yalla dogal ay di meuna muñ ay di wëru ci yalla ay di selal di toroxlu ci yalla ak yu mel non nga xamne ay jëfi xol lañ sopp yalla sopp yentou sallallahu alayhi wasallam sopp nit ñu bax ñu sopp manam yoy non nga xamne ay jëfi xol lañ ñu gën tay buñu fessalon balance yi ci ay jëf yo xamne jëf zahir la lol nak mom motax en fait ñu bare bare buñu doga tambali manam da ngay gis ñuy gor gor lu bu bare bare manam di def ay jëf yu rafet yu bare manam jëfu zahir di sikkar lu bare bare ba de rew rew rew lu fekk ñuy teer kamil bi encore di jang durus comme niko gaay do wax di durus di julli ay nafile yu bare di wor ay wor yu bare mais buñu démé ba ben moment da ngay gis yoy yep day deñ gaay nak nan ñi di ah gisa gaay sa gaay ay beureut beureut lañ am beureut manam ku xamul day fogg rek jeureu ku xamul day fogg ne gaay dañu tar waji legi da delu ginnaw manam dafa commencer reculer ci yoon bi mu jaar alors que didit parce que legi mom jëfum yi nekkutul ay jëfu biti mais lu upp ci jëfum yi legi jëfu xol la te jëfu xol yi ñoo upp doole jëfu biti lolu nak lu bare bare bare nak motax ñu bare dañuy joom ci buntu bobu motax ñom dañuy gaaw ndekete ñu legi nak gaay dañuy fogg ah way ki de mom tawakkal ah ki de fekk mom mu ngi jik nak di jaar ci yoon lu bare bare mom ci maqama yu bare bare bare nit ki nak su deme ba nga xamantene dafa dem ba nga xamantene day day jakarlo day am témoignage ak contemplation ci yalla ba am tourami ak melomi fekk jaarale nako nak ci choono parce que nak da ngay xamni chemin bobu il faut mu am préalable manam pour yexi fofu niveau la bo xamne ba la fa ni do yexi day am préalable préalable bi nak moy daj ay choono ay metit ay nat yu graw yoy fofu nga jaar fofu chemin bobu boko jaare nak ba benn moment nak da ngay dem ba jege jeki jeki nak commencé nak manam legui ciolo joju nga dan daj day dal di mujjé nek banex manam da ngay mujjé nak am manam yalla ngay gis ci lepp bu boba nak nga gis nak après nak affaire yi commencé yom nak facilité bi di am motax nga gis souvent nitu yalla yi sen buñ démé ba nek ay mak ni buñ la waxé bi sen jeunesse manam niñu fiñu jaar da ngay fogné du deug da ngay fogné du deug parce que da nga munul jaar fi yépp après mu retrouver wu ni wa légui nak légui nak ginnaw bi nga xamantene nak mom dafa nekkon ku sopp yalla day mujjé nek kuñu sopp parce que bo sopp li dañ lay nat buñu démé nak ba sopp la nga xamantene légui nak légui manam xéewali né nak dañ lay xéewali comme ni ko ñep xamé ensemble ndaw soso nga sop xam nga mom dalay nat waye malay kala sop ndaw sala sop yaay gis nim lay yim lay jox voilà manam façon ki do pour ñu comprendre exemple la dam wa djubluma ci lolu moy première étape bi première étape moy qui aime bien châtie bien mais en tout cas il faut nga jaar ci chemin bobu voilà ginnaw bi nga xamantene nak nit ki mom da doon wax ak yalla borom subhanahu wa ta'ala day muju nek ko xamne mom yalla moy wax ak mom lolu mom la arifu tuddé fatkhu rat comme niñ ko gissone ci defa yu wess manam moy buntu xam yalla dafa teju won ci ñom mu jek ubbe ko manam kanar gi ha lolu mom motax li upp doole li nit li jarignu moy wet gi mi wet ak borom comme di yantiy wax sallallahu alayhi wasallam tafakkuru sa'a khairun min ibadati 60 sana manam di xalat tok di xalat yalla ben waxtu ngay xalat yalla manam wala te lolu souvent mi ngi faral di nit ki mi ngi koy faral di gëna amé ci ay événement wala xew yu ko dal wala yu ko choqué wala yenn affaire yo xam manam mu ci jangat di gëna xam yalla encore lolu moy soudé dang koy utiliser pour xam ci yalla lolu nak mo gën jaamu yalla 60 ans ak di beru di fat di xalat ci yalla lolu moy di cogiter hein mais lolou moy su fekete lan comme niñ ko gissewone ci jota bi yeso hmm moy daf ci djublu muccu man nit ñi muccu ci ay loram mom mais pas mom muy nan damay beru parce que nit ñi xam nga bo toge ak ñom bo xam nga dañ lay tardel ki seen ki na manam mom da japp ne nit ñi koy lor lol xet la ci xetu reuy yi ci xetu gis sa bop ci xetu voilà legui nak ñun ñi ngi yamone fuñu doon wax naan wala abdu da'iman bayna halayn irsalu wa istiqbalu shirratu wa fatra wa ibn umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna likulli 'amalin shirratan wa inna likulli shirratin fatra faman kanat shirratuhu ila sunnati فقد افلح ومن كانت شرته الى غير ذلك فقد هلك هما حالتان تتعاقبان على العبد حاله يكون فيها نشيطا للعباده ذائقا لحلاوتها مقدما على فعلها بغير تكلف وحاله تجده فاترا لا يميل الى كثره العباده او لا يستطيعها كالمريض من fi lañ yomon de waw lool la waw lool la wax mune wala abdou jambi mom daiman saasune bayna haleni day nit nek ci digënde ñaari xal irsalul ak deggmal ak irsalul ak yoru wastiqbalul ak deggmal ngay deg ak yoru ak deggmal yor comme niñ ko waxal mom moy dem ak dem la bo xam tane da ngay jitu dem comme tay buñ né jël nañ kuñ bu jëlé kiko yor ko buñ jëlé ben bac hein yor ko ci bir téen bi wala moy moy islisal dañ ko waccé istiqbal moy deugmal manam day juggé ci fenen côté bi di ñëw ñaar xaal yoyu le jambi di nek sa sulé amul ñaké lu xaal shirratun wa fatra shirratun moy ak ciowarté hein fatra moy ak bayéko manam da fay nek tamit ci ñaar xaal moy xaal bo xamné day sawar ak xaal bo xamné day jéki jéki melni dafa am relâchement fatra من عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نينا دول يا الله صلى الله عليه وسلم نينا إن لكل عمل شرة ليربور موي إن ليربور لكل عمل نيل جف جنة شرة موي أتشاورك وإن لكل شرة واي نيل جيب تشاورك فترة أكو بايعك day am ben moment parce que nit munu nek di sawar sa su nek nek saw ciowarte gi mu andalol bobu même atlet sax bu ñi daw day am ben moment bi gis ni wañu tuti wala wa munu nek di sawar mi nga sawaré won sa su nek munu nek donc day am ben juf ju nek nak dafa am moment yo xam dañ ci sawar am moment yo xam da ngay lan da ngay relaxaw baye faman kanat shiratu faman kanat kep ko faman kep ko xamne kana nek na shiratu ak sawartem ila sunnati jëm ci sama sunna faqat aflaha koku na deug deug taxena legi tul legi da ngay xol yow bo saware ci fan ngay jëm parce que legi da ngay nek day nek nit day dañ koy selu yegi nek de bonne humeur sawar nek tay mu nekkon hein dudug Je ne suis pas du matin. Lol, moi, ça roule. Voilà, moi, de mauvaise humeur là. Voilà. Hamga. Maintenant, quoi, comment tu ça y est, ça va rien. Ça y est, c'est une pire. Ça y est, c'est un moment de bonheur, moment de humour. Comment tu de faire un vie comme une voix défoulée ou contente. Tu soumets les gens, tu vis ça là, ça va aider. Koku la wax kep ku mel non nak koku te xena waye faman kana kep ko xamne nek waman kana kep ko am dafa nek nak surtout ak tawatem ila ghayri zalika dum ci yeren mo fu deme sawar contane ci am bonheur ak yoy day jema xol numuy organiser ay bal ay ki et cetera ah on nañ defal sawar wala tan beur et cetera koku lol la wax ne lo jaar yoy nga xamne ñom sen tawarte suñu amé moment de fiix wala yoy ñom ci leneen lañu ne mu na faqat halak ko alaq la lañu ciara musul mu ne huma ñaar yi nak halataani ñaari xal lañ ci warte gi ak bayeku yo xamne tata aqaban dañi awonte alal abdi ci jambi comme guddé becc gi ni ñi def dañi awonte ci jambi xam nga guddé becc gi ni ñi awonte ci suuf ci ci suuf ci nga xamne fu guddé day rom becc non la tawarte gi ak relâchement bayeku gi non lañuy amé halatun day nek hal bo xamné yakoun day nek fi ay man day nek mom jambi fi ya ci xal bobu nashitan di ku sawar lol li ibadat ngeen jamu yalla wa jamono yi mum dama wa jamono yi mum da fay day am tawarte ci jamu yalla za'iqan bi ajmus li halawatiha ñel tafka ga manam tafka jamu yalla gi daf ko jaamu yalla gi ci bopam da ngay gis mu mos ko ha muqdiman aji deugmal lay doon ala fiel ha ci jiko def bi xeyri takallu fiñ ci lu amul ben choono gumuy teggu du tobbu ben def da ngay gis du def ben effort sax moma yoy da ngay gis mu nek ci yu bax yi bi ci def lu bax jaamu yalla and ci xewati du teggu ben choono bu guddi gi jotey bu wuy jug dina fi la wala yoy da ngay gis du nek problème aw muy def lu bax yeru ko li faral di nek ah yeru ko nit ki day am tawarte mom lu beuri ci nit ñi ak yenen ak yeneen xet ak amna tamit yeneen xet ñoo xamantene day am moment yo xamantene dañu am sawarte ci mëna saraxé ci etc ak yoy té duñ tebu toono lool dafa am amna tamit benn affaire bu am solo bo xam nañ ko bayyi xel moy jaamu yalla yi tamit nit ñi dañu wuté ay façon yi nit la nit ay façon yi kenn ku ci nek ak fi yalla def sa saw sax tawarte ndax lan ndax buntu bobu la la ubbil dafa am ño xamantene nafi la mom julli du problème ci ñom parce que bu yalla fofu la leen ubbil am ño xamantene yalla da leen ubbil buntu xam xam am ño xamantene yalla da leen ubbil buntu saraxe am ño xamantene yalla da leen ubbil buntu dox mbokk etcetera ay façon nek kenn ku ci nek nak buntu bi la yalla ubbil fexel ba jaar fofu parce que yalla fofu le beug nga jaar fa parce que pour nga gaaw yegg ci mom sa effort yep concentrer ko fofu mais dang koy xam parce que dang koy jek parce que comme niñ ko waxe won nak ci biñuy wax ci affaire ñaan yek baña ñaan dafa am yo xamantene xal la bo xamne yalla da la koy waccel le tesor ka da ngay xamne yow li mom da la gëna yomb ci yu bax yi bari nañ mais li mom mo la gëna yomb dafa évident que hein day gis na suñu def ay réunion bureau pour gamu ge da ngiss na ñi ñi gëna ay voilà organisation voilà ñi fa ñi gëna ay voilà voilà lool la kenn ku ci nek dafa am lo xamantene fofu la lool la gëna ay lool tax ak ci wartem souvent fofu la ko yalla ubbi na jaar fofu gaw dem foncé parce que lool moy yonam mom ha ne gor gor raw yow na nga gor gor la yow mo mang cheikh khalis wa mais lolu tamit du tout temps lu nit ki di sawar aussi day am yenn moment yo xamne day gis mu am ben genre relâchement bu mu am bay baye ko même ci yimu yi nga xamne yoyu mom da ci sawar naka jek day am ben moment mu am ci relâchement temps yi nak mom c'est que xam nga amna man amna lu yuy xew ba tax du ko manati wa parfois du sax delu ci ben événement bu xew da fay fek rek humeur mo delotu ci lolu bu boba han moy wax xala bo xamne tajidou dang koy fek fatiral muy aji baye ko la yamilu du jeng ila kasatu ibadat ci bari jaamu yalla yumi def aw wala bok la yastati'uha dako dul man du ko man kalmari di kem aji febar bi lañ nak ci febar comme tamit lool la manam da dul man yimu dal man avant do ko manati ndax legi ngax yaram bi moko dul man mun wal halatu saniyatu ashrafu min al ula لان الحاله الاولى انت مرسل والثانيه مستقبل وان فانه تعالى يردك الى الفتره والضعف والسكون لتتمكن من استقبال الانوار والتجليات عنه ويفتح لك باب الفهم منه وهذا كبير جدا ثم يعود بك الى الشره والقوه لتقوم بالارسال والخدمه الحالة الأولى للنفس فيها مدخل وتشوف وذوق أما الثانية فإنك تمارس العبادة لله تعالى مع أنها شاقة على النفس وليس فيها لذة ولا حظ للنفس يعني من أول حالة الأولى لك والحالة الثانية بوكس نيار الحال بأشرف موغنة يده min al ula ci xal bu jekk la ñaarelu xal bi nga xamantene ando ci sawarte amu ci sawarte xal bob mo gëna tedd xal bi nga xamantene da ngay and ak sawarte lutax mu ne li amna ndax do fekk na al halatul ula xal bu jekk bi ante yow mursulun yow yaay yoru yow yaay dem ci borom bi wa salatu ñaarel bi nak mustaqbilun da ngay deggmal manam yow yaay yor manam yow yaay continuer manam moy lim doon wax nan ana lan ban comparaison mo meuna am entre li nga xamantene yow ya koy lan ñew diko jema diko jox borom bi ak li nga xamne yalla mo koy lan wacce ci yow ndax bay no li wër bo moy taal mom bur yalla taala aji gawe ji yaru duga daf la delo ilal fatrati ci baye ko yi wak dofi ak ak doyadi manam niw doole wak dofi ak niw doole wa sukuni ak ak dal li tata makkana ngir nga meuna jappani ministiqbali ci deugmal ci meuna teru al anwaru leri al anwaru leri wa tajalliyat ak feñu gi mulay feñ an bu tukke ci mom wa yaftahu dinu ubbi la ka ñella babal fahmi buntu deg deg compréhension minu bu tukke ci mom manam xal bu ñëk bi yow yaay ñew ne damay jaamu yalla damay dem ci yalla damay ki yow ya koy def ñaarelu xal bi moy yalla daf la mettre dans manam moment yo xamne da ngay am incapacité da ngay am ay empêchement wala dalay tek digle dalay dig de telle sorte que do meuna def li nga dan def mais lolu aussi debugo parce que bugul nga def mais daf ko def parce que dafa bëgg nga meuna téru nak légui lèr yi nga xamantene ak lèr yi ak tajalliyat yi moy manifestation feñu gi mu lay feñu ak ubbe gi mu lay ubbe buntu nga di comprendre lolu mom motax ngay meun ko téru parce que c'est comme bu don manam fini comme tay bu don da nga sorti ndox mu bari fini ndox mi su yegge yenn niveau yi manam souf ci dot ko nanati da koy tey legui nak il faut nga bayiko mu wan nako bu baax nan ko ki après nga doga commencer wat arroser wat borom subhanahu wa ta'ala day jufleunte nit ñi non dalen di manam parce que il faut nga comprendre ne jëf yi ngay jëf mom moko def comme niñ ko gissé won mom la mom mo def yow ngay jëf yoy manam dinañ ko giss ci kanam inshallah ci benen ki moy buntu moy bul bekk sa jëf yi ngay jëf bul ci contane parce que ya ko def mais contaneal parce que yalla moko feñal ci yow hein manam lolu nak bu la yalla maye ngay def jëf yi yu bax yi nga nek ci warte go da ngay jek ben moment nak legui jëf yoy day am lèr yu ci juddo day am ay may yu ci juddo day am yenen ak yenen legui nak da lay dëj lèr yoy wacc ci yow may yoy wacc et cetera hmm mune wa hada li kabirun lu reey la jiddan lol ni lu reey la ngir mu reey la te mo top nak yaawdu mu delu wat bi ka ci yow ina shirati ci ciawarte wal ko wote ak katan après nak dalay delu wat ci xal bu jekk ba nga sawara ama kat li taxuma bu ko defé nga meuna taxaw bil irsal ci deug ci yor wa wal khidmat ak liggeyam nga meuna continue nak liggey bi nga dan liggey def wax la nga nekki won service bi nga nekkon ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga continue ko mune wal hal al halatul ula hal bu jekk bi lin nafsi ñel na bakkan fi ha ci xal goba madkhalun ak buntu dubbu manam yoon wu muy jaar pour dubbu wa tashawufun ak khantu wa zawqun ak mos manam xam nga yow moment bi ngay def li nga xamne yaay da nga sawar nek ci yu bax yi ak yoy da ngay gis ne sa bakkan amna ci tuti ciir am nga quand même parce que comme ni tu prends du plaisir hein affaire bobu non bu deug wala ko kon am nga ci sa bakkan amna ci ciir amma sanet ndal ñaarelu xal bi nak kokku fa innaka li wor moy yow ci xal bobu tumarisu da ngay jonjok al ibadatu jaamu yalla jaamu gi lillahi nil yalla taala bi kay ma andak ne annaha na jaamu yalla gi shaqatu day khat day metti tar ala nafsi ci bakkan walaysa te det bu nek fi a ci boba ci xetu jaamu yalla bobu jamono jojja ladatul ak banex wala hazza du ciagne ak cieur li nafs ñal bakkan bi moma bobu yow muno ne dama am sama bakkan duggu sa bakkan amul ben cieur ci li nga nekké jamono joju non parce que yow ci sa bop da ngay nek ci moment bo xamné day désagréable pour man way da nga xaw de mauvaise humeur ngay nek affaire bi dafa metti wala bokoy def day jafé et cetera pour sa bakkan nekatu ci mais bu boba nak yow sa jëf yi ngay jëf comme li ñu waxon jëfu xol yi ñuy upp doole bu boba jëfu cieur yi té comme bu boba yalla nak daf lay may ngay def jëfu xol yi plus que jëfu cieur yi muno wal ibadu thalatha abdun yashhadu ma minhu ila Allah wa hum ahlul irsal wa abdun yashhadu ma minhu ma min Allah ilayhi wa hum ahlul istiqbal wa abdun yashhadu ma min Allah ila Allah Allah fa hum ahlul jam'i wal fana'i wal baqa'i fa sahibul fana'i yaqumu Allah anhu وصاحب البقاء يقوم بالله عن الله جامو يالله نيت لا دا فا ام مون العباد ولا عباد جامو يالله نيوم بو خولو جامو يالله صلاه نيت في خيت عبد دا فا ام جام بو خامني مام يشهد داي جاكارلو داي جيس دي سيدي ما لو خامتيني مام بو كوي جيف ميلو تي موم لاي توكي الى الله جيم تي يالله manam mom day gis ni man mangi julil yalla mangi woral yalla mangi sara xel yalla mangi defal manam mom day gis ni mom moy def diko jeme ci yalla kok moy groupe bu ñeuk woom ñoñu nak ahlul irsal ñom ñoy borom yoru yi ñom lañ doon wax sax ñom ñoy ahlul irsal wa abdun am jam yo xamne mom jam bo xamne yeshadu day jakarlo ma li nga xamne mom bu koy def minallahi day gis ni ci yalla la joge ilahi di jëm ci mom jambi manam day gis ni yalla ci bopom moko may def ji gemi ci mom jappul ne mom dara la ci jappul ne jambar la wala xeyna dama gëna sawar nit ñi wala man c'est que yakuma sama ndaw ha dede day japp ne rek yalla moko xewale jëf ji di tukke ci yalla di ñew ci kan papa woom ñoy nak ñoy ahlul istiqbal ñom ñoy borom deugmal yi ñom li ñuy gis yépp lu ñuy jëf rek même dañuy dem ba nga xamne xaar bobu day natural ci ñom ñom doon ñu gisati ne ñom ñi ngi jëf dañu gis ne yalla mom moy def à travers ñom di len xéewale lepp luy ñew ci yalla la joggé muy nekk ak may rek bu joggé ci yalla ñew ci ñom ñom dañu gis ne buñu nekké di jëf lu baax tay buñu jullé yalla ñu bëri la xañ julli ñom mu def ko ci ñom ñom loolu lañu gis waaw mu am ñett yoon moy bi gëna kaw yalla ñu yalla boole ci ni muna wa abdul jam lay bu doon bo xamne yashhadu day jakarlo témoigner di contempler di gis bu baax di sédé ma jëf gi ne minallahi dafa tukké ci yalla inallahi way ci yalla la jëm ñu kay lek ci yow la jëgé yow yalla té ci yow lay dem manam ñom en fait duñu dara luddul yalla dé agir à travers ñom rek ñom ci seen bop gisunu lo xamantene def nañ ko wala man nañ ko wala dara dedet ñom dañuy incarner haqiqatan d'ailleurs mbolam hekam yi nek fi lool la baat yep meñu nako firé ci benn baat la hawla wala quwwata illa billah mbolam yi ñu gis depuis bo ba légui ak yi ñu wara gis inshallah yef meñ nañ ko teñki ci baat bob amul pexé kenn amul pexé ak di sopandiku di def wala mu am ba muccu wala mu am pexé di am katan wala doole wala pouvoir wala man wala sañ ba dara xew loolu ne ci yalla la joge mbir yep ci yalla la aju mom du ci dara strictement rien yalla rek la fi dal yalla fi nek bi sopandiko di def di ki nit ki nak budé bu lool moy may moy maarefa djum bokum moy nit ki bu démé ba nga xamantene en fait mom dooru gisati lenen lulul né yalla mo fi nek di def yalla hein dooru yek bopam dooru yek lenen dooru yek lenen yalla rek lay gis yalla rek lay gis mom lay yek hatta kaddu yi mi deg sax day gis ne kaddu la yu borom bi mais nak yalla ci bopam ginnaw bi mu manam leppum dal yalla la leppum yalla la manam yalla dal lay gis bina wa yalla lay gis ci lepp hmm ñooñu nak mu dafaum ñoom nak alul jamaa ñoom ñoy boromuk jamaa ñoom dafa am lu al tasawuf du tuddé al jamaa al jamaa moy waxon nañ ko yakana ci jotta bi passé wala bëggu jitt moy bo le fait que lepp di delu ci yalla kessé amul fi leneen moy al jamaa ala allah amna tamit sax ben xéetu jaamu yalla buñ tuddé nonu bo xamantene moy nit ki ko toge bi deg na cherif bi radiyallahu mom ci bofam di wax nan bala ngay julli lu am solo la nga tok djuroomi minute environ bala heure julli nga tok ni te manam se beuti doto xolati dara do degloti dara nga fexé ba ci sa bir manam sa fort intérieur nga wax loko nga koy wax lo batu Allah rek yalla Allah Allah Allah Allah hein ci lepp di wax nga xam legui nak lepp lool moy al jamu Allah man lepp dang ko dajale ci yalla amatul tour amul melo amul dara yalla rek kafé lotax lool gis nga fini parce que ñun instant bi ni ci maarifa lañ ne mais amna lu ko gëna kawé moy waqfa moy waqfa ndax maarifa ci melo yalla lay aju day delu wat ci melo yalla waqfa day delu ci yalla ci bopam ci jëmum pa melo lolu dinañ ci ñew inshallah ci surtout ci deuxième jukki bi kon ñoo ñu ahlul jamaa wal fana fana moy nit ki day dem ba jeex tak ci yalla jeex tak ci yalla nak teeki wul do yeegati dara comme ni ko ñu bari foge nga xamne moy jeexé ci yalla doot bu yeegati dara dedet moy samay nam nam yépp day depp ak nam namu yalla manam dem ba nga xamne amatu lo nam nam sa lepp day delu wat ci nam namu yalla moy fana jeex nga moy extinction manam sa ay bëgg say nam nam say volonté dafa éteindre dafa am extinction total ci nam namu yalla ci bopum hein deng mo la lay jeex tak ci yalla lol la hein ak al baqa'u wal baqa'u baqa'u moy ak sax manam moy permanence moy permanence lolou so deme ba man ci sax ci wa xamne dun moment la don legui nak moment bo xamantene dang ci sax ba meuna nekkat manam di dund ak nit ñi di dund ak ñepp comme dundu normal amul ben problème manam alors que yow sa xol yalla rek ta ci nek moy am nek ga ci baxam saxul permanence leg lolou te tu es en permanence ci xal bobu moy baqaw amna leg muy différencier entre fana ak baqaw ñom ñaar sen xal mu ne ko sahibul fana'i borom fana moy nga xamantene dafa jeex ci yalla yaqumu dana taxaw allah bur yalla an wulif ko manam yalla moy taxaw place am wala mok moy moko taxawul non wa sahibul baqa borom baqa nak manam ki xamne dafa sax mom ha yaqumu day taxaw billahi ci yalla anillahi wulif yalla manam mom day taxawé yalla ha taxaw manam nan la ko meuna traduire bamu ci manam c'est qu'en fait lutax yi nakare traduire moy batu moy ki préposition yi hein ak billahi wala parce que wolof yep ay ci lay wax wala wolif manam wolof yep non la ko firi ci ak wolif té bo ko bëggé ci lolu tax muy nakare firi en fait mais explication inshallah peut-être que mu gën ci lé borom manam borom baqa xam nga borom fana o neena la yalla moy taxaw manam mo koy taxawul mais mom borom baqa nak mom day taxawul yalla mais ci yalla aussi lay sukkandiko di taxawul yalla manam ce qui fait que mom nek mom en fait amul ben moment bu mu exister muna wahuma wilayatani فولي يتولى الله ورسوله ويتولى الله يتولى الله فولي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا هي الولاية الصغرى وهي ثمرة المجاهدة والمكابدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وولي يتولى الله وهو يتولى الصالحين وهي الولاية الكبرى وهي محض اتباع من الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء نيار خيتي موي بوروم فناو اك بوروم باخاو ولا بوك نيار خيت ولي واهوما نيا نيوم نيا خيت لا نيو خامني ولايتان نيار خيت ولاي لا ن امي مي مان ولايه موي fonction bi ne ci nit ba tax ñu naan waliyu la ñaar xet la dafa am waliyun fa waliyun dafa am waliyu bo xamne yata walla day mengo allah bur ya allah wa rasuluhu ak yanta bi sallallahu alaihi wasallam walina amunu ak ñax li ñu ñu manam day am allié tay de day jappé allié ñan yalla ak kan ndaw le yanta bi sallallahu alaihi wasallam ak kan ak ñan ni gum ñi ñoy nek ay alliés lool ben xéer la ci walu waye gis nga wilaya gi nak samaratul meññe fuk al mujahada la manam aku keur keur effort bu bari bu nit ci di def ci yoonu yalla moy indi nit ki dem ba nga xamantene xolam yalla moy aliyew yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ni gum yalla wal mukabatan ak choono manam di def ay effort ay choono legi mu illustrer ko ak ben aya bu nek suratul ankabut moy daayer moko jexal ay 69 mun wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin dunan la parce que fi dafa am espace fi kan ay edition bi la fina bi lutu walladina gaay nga xamantene jaawdo ñu ngi keur keur fina ci ñun ñun yalla suñu mbir yépp ñuy def effort pour ci suñu mbir ñun yalla la na di ñu giñ na dina leen gindi dinañu leen gindi subu la na ci suñu yoon yi suñu yoon yi wa inna allaha tilbir bur bu yalla lama giñnaani mi and ak al mahsinin way rafetale manam kon yoy xetu xet la manam moy ñi nga xamantene dañuy def ay effort ci yoonu yalla yalla nak jël leen xëc leen gindi leen tek leen ci yoon bu jubbi donc lool tamit moye la bo bëgge yalla tek la ci yoon bu jubbi da ngay def ay effort ci yoonu yalla kon lolu xéetu gissoo même fini mom ci bopam mang bi mi tafsir sourate ankabut fi mi yexé fi da dafa wax né da ngay gis groupe bu ñëkk bi manam né ñi nga xamné yalla daf leena manam ñoñu ben xéet lañ moy maqamul islam ak iman ñom ñi fa yegg ñi fa nek ñom dañuy def ay effort ci yoonu yalla waye nak ñi nga xamné ñom ñoy maqam ihsan ñom ñom yalla motax yalla jéxalé né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma'al muhsinin manam ñom du leen bayyi ñuy def ay effort di ñuy nek ci yoonam et cetera mu di leen xëc di leen gindi di leen tek ci yoon bi dedet ñom yalla dafa nek en permanence ak ñom dafa and ak ñom naka jek manam ñom ñoy wa maqam ihsan voilà wa waliyun ak amna waliyu bo xamne mom yata wallahu da koy mengo ay mbiram allah bur yalla manam kon waliyu bu ñeek bi mom moy mengo yalla mais ben ak yenen ci bi salassam manam mais benen wal yenen ni yalla ci bop moy mengo seen mbir mom la difference han ok yalla ne wo huwa yata wallahu salihin ñooñu la yalla juñju fi muy wax suratul araf ayat 186 wo huwa mom yalla yata wala mom moy mengo ñal as salihina ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi sell ñi salih moy kuy yewenal salih moy nit ñi yewenal amna lu bax lañuy def lu rafet ñoon waaw waye li nak al wilayatu kubra moy wilaya gu maggi waye li mom bobu mom nga xamne yalla rek mo lay jël rek tab la tek la ñok mel la la non koku mom mahdhu tibal manam ak tabu kesse la manam effort ni duggu ci amul lu way di def ba meriter dar amul fi wuy degre yoy amul ak tabu kesse la min Allah wutuke ci bur yalla taala aji kawedi alquran neena ci sourate shura ayat ras Allah yattabi ilayhi man yasha Allah bur yalla yattabi moy tab ilay jeme ci mom man ya saw kuku oso après mu tak ci waye bi ilayhi man yunib ñoñu tamit benen xet nak moy groupe bu ñëk bi mu doon wax moy ku wiru ci mom nak jël sa xol jox ko yalla yalla da na la gindi jëme ci mom gis nga kon muy ñaari façon yu nit tamit bo setlo batay ma nim ko tuddé ci aya ba la nek sotul ankabut mom la ko tuddaté fi ñi dañuy def effort yalla gindi len ci yonam mom lay wax fi tamit ne wayah di ilahi man yunib dal day gindi jeme ci mom kep ko xamne da ngay jël sa xol jëm ci yalla manam delu wat ci yalla hein wala ak legui nak mu amna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy wallahu yatawalla salihina mom moy yattabi ilahi man yasha ñoy moy ñiko neex ñom lay tan defal len lim len defal benen hikma bi moy rubba ma'siyatin awrasat zullan wa inkisaran khairum min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaran bi nak bi hikma bok na ci hikma yi gëna siiw ci hikma la taayé rubba akbari ma'siyatin ak moy yalla nit ki def bakkar bari waana bakkar bo xamné awrasak day waral manam day donale zullan ak toroxtange won kisaran akuk dam khairul bo xamne mo geun min ta'atin ci top manam jif ju bax jo xamne awrasak day donale day waral hazan akuk won ak notel akuk yegitiku wastikbar akuk reey reey ñu comprendre bari waana nit ki bu defé ben moy yalla bo xamantene bu ko defé ba paré day yek né manam day yek faiblesse ci kanamu yalla day wacc bopam day delu wacc yalla yek né dal oh la la man li ma def waruma ko def na ngi ni yalla téré ma li ba paré ma nek ci anam yek sentiment bobu sentiment de d'humilité de voilà wacc bopam ak damu yu mi am lolu bobu xetu bakkar mo gën nga def lo xamné pourtant top yalla la ak jaamu yalla la waye bang ko defé ba paré da nga yegg sa bop manam yegg ni tabarakallah man da tabarakallah hein hein tabarakallah Masha Allah. Man dal Masha Allah. Si. Mais lu sax lolu mune fal masiyatu lati turisu sifata al-ubudiyyati aynu at-ta'a wa at-ta'atu lati turisu al-kibra wal-i'jab bin-nafs hiya aynu al-ma'siyah fal-'abdu tuqarribuhu al-ma'siyatu kama tuqarribuhu at-ta'a mune fal masiyatu moy yalla alati bi nga xamne turisu day donale day waral sifata al-ubudiyyati ay melok njam buy wone ne da nga nek jaamu yalla nga incarné ko parce que jaamu yalla melo yalla la wacce sa bop torox ni manam nit comme esclave ni ñoo esclave esclave dafa am nu muy mel non do du reuy reuy lu du ki esclave en fait subhanallah xam nga sa borom subhanahu wa ta'ala lepp lu mu ñu defal ci aduna bi comme niñ ko gisé da fam ay sagesse yu nek ci ginnaw bokku na ci sagesse yu mak yi nek ci yonal gi mu yonal jam existé manam le fait que mu am esclavage bu ñu esclavage existé moy day tax nga man ci jangé yow sa digënté ak sa borom tay ab esclave tay soko fekke ci muy ligéyal maître kiko mom muy liguey mu produire man production bi reuy lol nga bëkk ko gëm lo ne ko mom mom li manam mom mom mom li mu liguey da nga dof wala da nga febar sama borom ko mom ki mom moko mom deug esclave dañuy gis duy réclamer ay droits parce que mom kiko mom esclave suko kiko mom bu ko nexé jaay bu ko nexé maye su ko nexé hein gorel du deug mom du fi nek nan non amo won droit lepp makima mayema wala amo droit jaay ma wala du ko réclamer esclave du reuy mba muy ngand ngandul mba kiko mom di wax bu ci tek bat ak yu mel non sans borom nak bimu yonale yoyu ñu koy mëna gis di xam lan lay tekki a travers lolu ñun tamit dañuy xamne ñun buñu nekké ñun ay jaamam mo dañu am tamit comportement buñu wara mel faara bu deug légui nak moy yalla bi nga xamantene mom la wax fal ma set moy yalla alati bi nga xamne tourisme moy waral moy donale sifat al ubudiyyah ay malay jam manam le fait que nga incarner ak jam hiya yoy ne gis na moy yalla bobu hiya moy yalla bobu aynu ta'at moy jëmmi top yalla su fekkene da nga moy yalla ba fa rek yor melo yi jam ji yor manam moy wacc sa bop toroxlu ci yalla delu wacc yalla ruccu wat oh han ay way yalla way yalla yow ak mi nga baxé ay ki na nga man lima def waruma ko won def nga wacc ba pare nga yitt humilité parce que xam nga moy yalla yenn bakkar doko def ba pare di yakana ya gën kenn parce que han da ngay voilà wacc nga sa bop toroxlu nga lolu nak soko nekké soko defé lolu jëmmi top yalla la manam ndax lan ndax delu ngay delu ci yalla musiba gep musiba nak moy ngay def bakkar yu la neex ba pare diko def ci yoonu ben tu sais j'ai le droit hein xam nga et puis on n'y peut rien voilà hein voilà rek la et puis dëkk bi mo mel non hein voilà quoi et puis voilà amul ben problème hein fi ñëkkew mako fi te du mako fi mujjé hein manam yoyu mom moy graw yoyo graw mais soudé so défé bakkar ba paré yow ci sa bop da ngay am ci sa sentiment de d'humilité de faiblesse de doyali de ku matadi nga déllu wat ci borom subhanahu wa ta'ala toroxlu wat bobu xéet ba paré japp né nal yow dal vraiment li mom moy wané né yow même bu fekkenté né parce que yow manam même bu fekkenté né xeyna nit ñi dañuy gis man yalla daf leen neub daf leen neub su ay bi yow té yow lolu bakkar yoy non di tax nga ni ah yalla mbaxam de motax mu neub nit ñi samay ay mais nit ñi bu len yalla wonon deug deug ki ma don xeyna duñ ma rombe amana sax duñ ma nuyoti manam wacc manam sentiment d'humilité bobu jeureu sentiment d'humilité bobu wacc bobu lolu jëmmi top yalla la d'ailleurs top yalla bu mag la bu fekke ne moy yalla bi day waral ci yow lolu moy wi sax mo gën parce que day tax nga am melok jam yalla soxlawul ci yow lulul nga am melok jam mom moy borom bi yow yaay jam bi sentiment bobu non lien bobu non mom la soxla nga am ko sa digeunte ak mom legui nak mune wata'atu top allati bi nga xamne tourisme moy donale moy waral al kibra reey wal i'jaba ak yimu bi nafsi ci bakkan manam di waral legui nak comme ñu bari souvent débutant da len di dal manam grand débutant da len di faral di dal dañuy commencer legui ñi ngi commencer comme ni ñi waxe quoi dama commencer selal tay damay selal commencer jang alcorane commencer ki rek commencer nak japp ni legui ñu gën ñep ku nek ñu commencer la critiquer ku nek ñu commencer la xep commencer doye dal doy tout il nit ni xep len manam di len xolé butuk doye ni butuk xemel butuk ki ni ni dar way man dal may jambar dal way de len def ni man way voilà aw jeuf moy yim gogou bu fekkante ne sa top yalla gi lolou la lay yobbe mune hiya lolou aynul ma set moy jëmm moy yalla fal abdu gis nga jambi tuqarribuhu da lako jegeñal deede al ma'siyatu moy yalla kama kem ni nga xamne tuqarribuhu nonu lako jegeñale ata'at top yalla l'essentiel bi rek moy état d'esprit bi ngay andal lolo tax gis nga motax il faut que bo comprendre aspect bi ni day waral yu bare c'est à dire que buñu sétlo lepp day delu wacc jëf xol yi moy ngay privilégier jëf xol yi lepp ci lool la aj privilégier jëf xol yi privilégier qualité wu li ngay def pour privilégier quantité wu li ngay def tout temps d'être privilégié lan qualité xolal li alquran wax tabarakallahi bi yadihi mulku alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla limu bindi asaman si suuf si dundu de yeb mune dama natulen la ci djublu ana kan ci yeen mo geuna rafet jeuf waxul mo geuna beuri mo geuna rafet jeuf ha rafet gi nak xolal al ihsan moy lan rafetal gi moy lan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena moy anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa no yarak lolou bo xole ba affaire bobu baat bobu lolou ci jufu lan la aju xol moy ngay jaamu yalla comme si yang ko gis mo musna ko deg mune comme si yang ko mune bal tarahu anke yang ko gis c'est que en fait parfois jégué gi mu la jégué mo tax xol wala la sukuna al alamin wala la sukuna an-nas an ghayri rabbihim ra'awhu ayanan wal ilahu qarib on sir hajj malik radi Allah alayhi rida al malik waxne ci ha zajru qulub budul won nit ni sukk gi ñuy sukk manam ak seen xol motax ñuy wax ci keneen ku dul yalla ci ñeneen ñu dul yalla manam nek ci minde fi di len di préoccupé wu ci ñoom di len xol bayyi xel gi ñu bayyi xel minde fi motax gisunu yalla surul won lool kon dañ koy gis ci gébér manam dañuy jakarlo mom ni parce que yalla dafa jégué wa ilahu qarib yalla dafa jégué yalla mu ne ko aqrabu ilay min hablil warid mo gëna jégué nit ki ko bu mu xolam dafa jégué jégué la nak go xamantene du jégué distance ndax jégué gi mu jégué moy jëmmi sori gi mu sori jégué gi mu jégué moy jëmmi sori gi mu sori manam ndax du jégué distance me jégué la go xamné la jégué jégué la go xamanté na amul place amul beureup amul direction amul voilà waye nak lu ñu yëk la ci xol té diko gis ak xol motax bo dem bo melo bobu la yalla soxla ci yow nga ngay cons ngay dem ba nga xamantene sa xol ba ngay gis ni yalla jégué diko gis sax en tant que yalla sans mu am direction sans mu am place bu mu nek sans mu am direction sans mu am ben melo bo xamné melo jami la waye nak mu rango mbolé melo yu mati ba pare deñ ci mbolé melo yu wañé kuy lool mom motax bimu défé jëm yi bimu défé kaaba gi mu nek qibla wu jëm yi mu def bopam mom yalla mu nek qibla xol yi ha kaaba gi gis nga nak bo démé ba sa xol di gis yalla nonu jakarlo mom ci anam go xamantene parce que yalla dafa jégué comme niñ ko waxé motax burul bo adiotul sa xol bo adiotul ci minde fi rek da ngay gis yalla ak sa xol boba nak da ngay gis ni mu nekké direction mais manam qibla djublu way bu amul direction physique comme niko physicien xamé na wala djublu bu boba yalla bobu nonou ngay djublu ci yalla bobu ngay djublu boy julli manam comme ya mom mo nek mom moy sa qibla xol même soy julli sax subhanallah da ngay gis xam nga kaaba gi la lay nga djublu fa xam nga comme nima xam fa ayna ma tawallu wajhukum fa sama wajhullah fo meuna djublu rek djeb fofu la djem yalla fo djublu ci aduna bi fo meuna djublu fo exactement fa la djem yalla ne xam nga lutax parce que yalla comme niñ ko waxé ci tay ak jotay yi wess parce que yalla à travers lu ne daf la fay feñu kon fo meuna djublu mi ngi fa moy direct manam kon yow bu boba so djublo kaaba gi da ngay gis ne dafa am rek ben tadjalliya manam manifestation la tay ay ñu manifester wo ci kaaba gi spécialement lool rek nga ci gis lool ngay gis manifestation bobu mom la def ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam bu gëna mat nak parce que dafa manifester comme niñ ko waxe won biñu gis tay sir bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla dafa manifester wo a travers mom ci jëmum pa ci ay melom ñi ci dess univers bi yepp yalla deñul ci di manifester wo ci ñom mais ak c'est ci ay melom manam melo yalla yi ngay gis a travers yoy yenenbi sallalahu alayhi wasallam jëmum ak ñiko doon motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne wallu yalla yu makki deug mun al awliya allah moy lan moy allazina iza zukiru zikra allah moy ñi nga xamantene buñu leen tuddé buñu leen fatlikoo yalla buñu leen tuddé tuddé yalla manam buñu leen tuddé tuddu yalla manam signe égal bi ngay teubal rek manam nga gis facteur commun bi moy lan buñu leen tuddé buñu leen fatlikoo dess na yalla dafa manifester ci ñom motax nit yalla deug mu yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit yalla yeuf lolu la len yalla defal mais nak ni koy gis moy ñi nga xamne seen xol motax kenn ku ci nek bu jotayo ak ñom wala mu gis len wala mu ñu tuddu seen tour wala yoy nimi consideration bi mu am par rapport ak ñom du dara ludul setu miroiru mom bopam bu fekkete ne yow nit yalla da nga am impression bu baax ci ñom nangam nangam nak parce que nonu nga mel so gis yalla ci ñom parce que yalla dafa nek ci yow su fekkete ne da ngay gis ci ñom way ñi da ngay waru nangam nangam ki yow parce que yow ya mel non manam yow do dara lu reflé wu ñom ni ngay gis par rapport ak ñom def lolu kessel oh waaw ci ci xam ñu jéxal ben hikma bi inshallah te jotay bi inshallah mun anta ila hilmihi idha ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idha 'asaytahu anta yow jam ila hilmihi ci lewetaay gi yalla manam yermande mbaxam njegalam moy lewetam iza ata'tuhu soko de top ahwaju mum gëna ajo mink mo mu gëna ajo mink ci yow ila hilmihi ci lewetayam mom iza asaytuhu soko moye comme niñ ko waxe sank lool moy lan moy yalla yow soko de top so de def lu bax di def jëf yu bax ni nga soxla we yalla yeureum la am ak lewet bu spécial ci yow mom nga gëna soxla ko boko dé moy parce que comme niñ ko gissé xam nga jambi amul lenn ludul nek manam torxlu ci yalla nek am yor melo jaamu yalla ba pare yalla daf ko bind pour commando min ko waxa ak ihsan monam ihsan go ku gëna rafet la jëf mo motax yalla xol mu yalla nat bobu la moy kon ngay jaamu yalla comme si yang koy gis te xamni so gisul tamit mom mi ngi lay gis manam sentiment bobu torxlu ci yalla delu wat ci yalla de telle sorte que leneen lepp day effacer wu luddul yalla rek ka fi ne kon yow do gis sa bop mais do gis leneen as ci luñ joyal yalla rek ngay gis ci lepp lolou nak su fekkete da ngay def ay jëf di top yalla di def lu bax lola waral ci yow ngay war moy comme moy motax bi day compléter bi ñu gis sank manam lola waral ci yow ngay gis yow tamit sa ben capacité sa man sa sañ lolou waral nga nan way man nak da ngay xamné nangam wala bo leen gisé ma am nangam wala nangam daluma wala nangam duma dal dafa fekk ne man nangam ak nangam ak yu mel non wa c'est que man nak dafa am yu mo xam damay samonté ak mom nak motax yoy moy waral man nangam ak nangam ha alors que lolu bu amé rek ni yalla yow la taxone yalla ubil yalla mel nga topé ko ci anam gi la taxone manam cause ba day dakk parce que yalla limu soxla won ci yow ci top ko fas xétu jaamu yalla yi mu undi ko moy yépp day difay ubi buntu lèr yu djublu djum manam yu tax nga mën ta jaara dem ci yalla nga am melo jaam manam djum ci yalla bu féké né nak yow légui contraire bi la indil ce qui fait que muccu nak ci yoyu nonu nga xamne ay problème la ay rek rek manam ay gar gar yu meuna xew la ay manam ay ambus ay obstacle la yu meuna am ay barrière la yu meuna am ci bir bo topé yalla manam bo défé def du bax bo défé ak jaamu yalla obstacle yoyu nga xamne ñoo la meuna garal ba tax ñu yaq sa def yi après ay lu dem nak ay ngistal meun na ci dugg ay hein ay digital meun na ci dugg ay yim sa bop meun na ci dugg ak ta sanno wax sa ta sanno ak moy diko def di manam di ak takalufu moy di teggo sa bop xam nga nit leug mu def lu bax lo xamantene nimu koy defé rek moy mom defewu ko naturellement manam nimu koy defé ndax choono gi mu ci teggo ak amane le fait que nit ñi ne fi manam rafetal art bi mu ci andal ak yoy yep manam yoy yep mën ci dugg ha wala yura una mo ngox dañu gis tan yoy yep mën ci dugg bok ci bolé ak le fait que soko défé ba paré ngey ben genre fierté ak émerveillement vanité ak yoyep nga xamné war na ci mëna ji ñew yoy pour nga mucc ci lolu yépp nga xamné ay problème la yu gëna graw so deful won jëf ji ay problème la yu graw lolu la wax la manam lewatu gi yalla gi tax nga mëna mucc ci yoyep niñ ko soxla so nekké di def lu bax mu upp doole lewetam gi ngay soxla su fekkante na da nga moy yalla mune tawbatul ma'siyati wahidatun wa tawbatut ta'ati alf tawbah fa ta'atuka mashubatun bi i'jabika bi nafsika wa dhalika aslu kulli musibah amma al ma'siyatu fa mashubatun bi dhullin wa inkisarin wa ihtiqarin wa iftiqar mune tawbatul ma'siyati tub bi ngay tub boy moye yalla to tub moy yalla wahidat ben kessela moy yalla gis na ni li ma def baxu ah ta yalla ma ngi tu jeex way wa taw wat baati tuup gi ngi tuup bon topé yalla def lu bax nak alfu taw ba kok jooni tuup la lu tax mu ne fataatu ga ndax sa top yalla kok masubatu dafa and ak bi injabika ci sa yim gi ngi yim di nafsi ak sa bakkan ci sa bop wa zalika te lolu aslu moy ciosanu moy fondamentaw kullu musiba bepp musiba amal mafiat ndal nak moy yalla nak fa masubatu ñom dañuy andak bi zulin parce que nit ki bu def du def bakkar ba pare di japp ne mom manam di yekiti bopam day motax day andak bi zulin ci wacce bopam doye di won ki sarul akuk dam waxti qarul ak sewal bopam xeb bopam waxti qarul ak aajo wo gimi yek ne aajo wonako yalla ak aajo lu ko dimbali nangam nang han mam du japp ne mo gën kenn wa def nga lu bax wa yek ci fiafé wa so ko tu jouni yon bo wara tup ko bo de da nga def bakkar wala nga def moy wa ñu fofu inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.